拉边，他娘什么边我们地边，把他过下来。 哦，大伟弟，那些年不留白忙忙不？哼， 他娘都过半个地奶奶路呀，干部要人，不会过脚来，忙么年累么年呢？那么晚路的我路路都没听见伢喽。 先他边来地边吧，路过蹦下蹦下的。 就哈就蹦下下蹦下下，他娘拍盖布吐出来用不？ 先先人哪里啦？人哪里啦？ 给给给，给我下吧，下，我就是那皮夹了。你俩有个家里的， 咱 是 也比一下。咱家阿张他个那个钱呢，用不呢？ 哦妈，路跑完路那些。 好，奶奶木到要来，来看。 OK。 咱俩呢嘛着，你个蛮硬的。 OK。 啊，啥个爷爷别种你的名片里说，别娘妈那，他那妈那，那妈那，哎嘛，咱记得名片里说了。该要，咱要拍照。阿哥，我看到有那多了。 OK， 哥，我路过去拉拉嘞，你哪来么搞嘛啦？阿拉干嘛是三女呀？那嘛，暴露白沙格里个车叫你不加拉的。 都不要了，暴露白沙格里个车说了。 嗯，先不要了，先不要了，先就怕他露干了。嗯，阿哥今天穿多少嘛？ 哦，我们母。哦，他 你怎么哦？看咩叫过你哦？看咩地方罢了？ 哦，这妈个阿哥对面在哪嘛？蛮硬软。 哦，看咩个蛮硬软，所以阿里蛮硬软，我出门搞个叫呗。 咦，先先蛮硬哪里啦？ 慢人越就看，慢人越就看，谁你们就，楼你们就，人看路看大爷，今年再过就你些气了。高阿秋，高阿秋，为奔东的东家的爹，慢人越就看，慢人越就看。 你家宝，你家宝，这咱们都听见了嘞。 今晚来么对不起啊，那么对不起，谢了家 了。 你妈过来问， 呀， 你咋那么多没那么？ 好的， 他说叫我们多弄。 哦，你还来蹲人了，蹲人了，哼，现在报名把你泡被子，自己给你都晒干净，晒冷晒干净。 我们嘞，明天的话不好 给吧？明天，明天咱们有毛叫你抽嘛，不要那边，俺带。 哎，爹爹，退几单，退几单，退几单。 我都卡了呗，这年头年纪大的，就专门在那弄个偏僻啊的那边，就找嘛嘛，就家找嘛嘛，找家嘛着。 对呀，哥去办不来，不要了，爹爹，让我们带你家了。 去，去，去，去，阿姑都去找些，不用这么家的。 把去留。 好，咱俩那嘛嘞，爹爹，爹爹，带家的嘛不好干，但让你那年纪，不必再把我家了。对，咱俩咋整？阿龙 你。弟弟，俺大爷，那没叫真真别子。观众不急来问耶，你今年什么？最近真色的。 都得牛肉嘛，今年这雕嘛没修的，啊，但要你不在路上看下下耶。大家我大姑爹娘在提醒着我我大比哦这样没有比哭大的哭心里面提醒就这么的比他哦病留个别吓着嘛的都面对这东西所以有问到的别提 哦可以可以提醒你们个提醒吧别看的大姑比哦哦病别个吓的哎你又怕了来呀留个别提哦那么呢来看一下的阿飞。哭着飞楼间呢比一口怒气着压给吧哎。他们没白马来他们杀不但没问要保我安乐。 有女吗 BA BSc တွေတောင်မှ385 ပြားနဲ့တောင်လူပုံးနေရဲကွာ တနေရာလွတ်ထားနေရှောက်လောက်ကတထုံးကျော်အကက်ရှိပါမှာညို့မင်းမှာအကက်ကောက်ရှိရလားအကက်ဆိုလို့မောင်ဟင်းကပတ်တောင်ရှိငါလည်းသိပါတယ်ကွာအလုတ်ရဖို့မပြောနဲ့တချို့ရပြီးသားတွေတောင်ကိုရှံဝင်လမ်းဘဝနဲ့စုတည်ကြရသေးတာဆရာခွင့်ပေါက်စားပြီဆိုကိုတောင်ဆိုသေးမလွယ်ဘူးပန်ကြီးမလွယ်ဘူးငါတောင်ဆေးတွေထုတ်ပြီးမှောင်ခိုသွင်းနေရတယ်ကွာဘာဆရာဝင်တယောက်လုံးကမှောင်ခိုလုတ်ရဲ့ ขี้แต่ฤดีหมดฮู้เย้ฤดีแล้วป่ะเฮ้ยโดนลูกนี่เอามาเซ็นเซ็นเลยเฮ้ยเดี๋ยวบ่ลูกเนี่ยอยู่จี้อ้าๆๆๆโหจะเป็นละหมอชีวาดิเฮ้ยโหจี้เป็นเราก็คู่กันท่าบ่เฮ้ยโหจี้นอกไว้ล่ะแน่เล็บป่ะเอ้ยๆโหนอกก็ชีวาดิหมองเถอะป่ะเย้ ကျွန်မနေ့ညကတောင်ကုန်ကြီးသူ့အကြတွင်ဘိုးကျက်စ်ကောင်းဆောင်သောမောင်ကိုဓမြခိုင်းနှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့တို့တနာရီအကြာတွေ့ဆုံတိုက်ပွဲဖြစ်ကြကြောင်းရန်သူဘက်မှဆတ်တယောက်ကြာဆုံးပြီးလက်ထောက်ကိုဘုံမင်းတင်ကိုလက်ရဖမ်းဆီးမိလိုက်ကြောင်းအဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဘိုးကျက်စ်မှလက်မောင်းတွင်ဒဏ်ရာရရှိပြီးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားသည်ဆိုကြောင်းဖရာဖရာဘယ်မခရမသိပါသေးနဲ့ဖရာနေသ ตัวงั้นนี่มันไม่ถูกจ้ะเราเดี๋ยวนี้ต้องงั้นนี่แหละเฉยมาไอ้นี่บอกกูคลี้ตัวนี่อะไรเอ็งอ่ะกูปูหลุดเปล่าละให้ปอกใส่โอ้กูอีกอย่างละพี่เออฮึกูกูกูละมองว่าบาพี่ลาละรู้มาดีจริงเนี่ยอืมแม่มาเดี๋ยวนี้เนี่ยเยรีเนี่ยตีนไข่เองอ่ะลำมันนะอ่ะมันรีบพยาพยามาตีก็มาเปล่ากันกูกูเย่ถ้าอยาก อันนี้เปล่าหรอโอ้ขี้มันทั่วไปเนี่ยรอลูกหน่วยกันเลยกว่ากูก็ลูกก็ขี้มันทั่วเลยยาดำมันพูดกันแก่ๆอีนี่วันยาวแล้วอันนี้ก็มีอืมพูดจะได้กันเล่นเมาส์มาตอนนั้นมันดีทั่วไปล้มยาวตัวอะไรอ่ะกูยี่กันเลยเล่นเมาส์มาตอนนั้นมันดีเจียงลาเรศูรอ เจ้าหมูลาจูบีที่บ้านฉันเนี่ยเขาลาละกะบาเก้ชิลเขาลาลาลีลีที่มันรู้บ่ดีอะยะเอ็มมาดีลูกอ๋อเนี่ยอุ้ยลาคุยนี่บาดีกาเลตบ่ดูบีตาพี่รอดีกาเลตู้กูเฮ้ยเจ้าลีลีเจ้าดีอะส่วนนี้อะรับเอ็มเนี่ยพี่รอดีกาลีอืมเนี่ยเจ้าเซนเซนเชิงเชิงโจโจลาดีกูเวใช่กูจริงเนี่ยลาหนูจุ๊ยตาเจนเจนเปียบี อยู่สิอยู่สิชิลเล่นน้ำมาล่าสงสารเลยสุดาไม่รู้ตีเราเนี่ยพ่อเนี่ยจะมีอยู่พิจารณาด้วยฮึโอ้มาดานี่จูเรียสบายดีเอ๊ะตีได้เนี่ยลุงล่าจ้ารอว่าดามีกาทำไมมาดีเจ้าล่ามาชีจะจีจีพิงสวยมีใจเว้ยโอ้โหฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะ ยังเลยมาหอดาริยุบปะนี่ล่ะบ่วนคว่ยสิแล้วไม่ใส่หนาอูเราไม่ใส่หมู่ก่อนนะล่ะจุ้งเนี่ยตามะก้าวบะมาซาเมียโน่ได้หลูอ้าลงเนี่ยไข่เอ้ยเลยบะมาซาไปอนุหล่าริโหยีซาสกาเปียวบ่หลอดตาต้องฉะระแต่เค้าเนี่ยรู้ว่าเหรอเบยติมะเมียวตะมี อ้าเจ้าอู้สายะหมูยิงอ่ะเนี่ยจ่อเซ็งๆชิ้นๆซูๆหล่าดิโกเว่ไฉ่ผู่จีนเนี่ยอตวยบ่หมู่ตื่นเด๋เสหมู่ตะจาถุโตเด้ไม่เลยไม่ใส่หนาด้วยมะล่ะอ้ ဝါကမိကသမေမသည်ကြောက်လာမချိတုန်လှုပ်ဖြစ်လျက် ยัดที่ดีดีจีดอกขาวเวียนเลี้ยงลงเป็นตัวเช็ดป่วยสู้ยงตู้เย่เปลี่ยวนี่เช็ดท้องควายชาลีตลอดเลยแกตีเปล่าอุมาดานีเปลี่ยวกูเปลี่ยวสู้เลยตัวเลือดมหาเมลล่าเมงเอาเงาอุชยงเตียท่าบีขมิ้นเอาเตียสวยบุกเอาไม่ต้องรู้ว่าเลยกูเฮ้กูเฮ้กูเฮ้กูเฮ้กูเฮ้กูเฮ้กูเฮ้กูเฮ้กูเฮ้กูเฮ้กูเฮ้กูเฮ้กูเฮ้กูเฮ้กูเฮ้กูเฮ้กูเฮ้กูเฮ้กูเฮ้กูเฮ้กูเฮ้กูเฮ้กูเฮ้กูเฮ้กูเ ยกกูรอแพ้มาผิดน่ะหรอเอาเด้เอาเด้เมียก็บ่ปาละเลยล่ะปาเด้ปาเด้เอเล่ขะเหมียดีบลาอีเนี่ยแพ้ตาโหตบอคุ้ยนี่ดาโหชินบาตะกาบอกล่ะเหฮะบาตะกาบอกล่ะเกดาบากูเยล่ะบาล้ําเบ้ก็หานี่เนี่ยแพ้ผิดมานี่ซะมาเนี่ยเฮ้ยอ๋อมันเนงะถุยิงอ่ะทวนเฮ้ยก็บ่ซะมาเลยเด้เมียก็กว่าก้าโหแท้เนี่ยดีม้องเนี่ยดามาบ่ฮู้ดาเออบีลุกว่า อ่าอุ้ยแกเลยขะเหมี้ยน่ะดีมาอเมียนชินนี่แหละรู้เปียขะเหมี้ยรู้เปียเอ้าเมซินตาจิบากว่าบาซินน่ะบาทมิ้นเจ๋กว่าทมิ้นเจ๋เอ้อกูกินเมจาเลยกว่าเอ้าล่ะบาพี่ติเป็นไส้ดับบาล่ะกว่าจนเราเนี่ยไหนมาเว้เปียไหนไม่เมจาเลยฮะมันยังกูได้มาล่ะเปียอีมาลีอลุกก็ถั่วตัวล่ะจนเราพวกอกุโตเว้เปียอกุโตหลุเปียกินแล้วเปียတော့โลโลเสร็จတော့จนเราพวกอ่ะ ขมย่ามาแก่ยังเตยบวยอ่ะฮะเฮ้ก่อบ้านนี่เมี้ยกว่ายังวงยกนี่ล่ะเนาะงัดดิตะข้องมามะล่ะอูลาไทป่วยแกเออดาบ้านนี่โซดาบ่เปียอ๋อเบดูจ้าบ้านนี่โซดาฮล่ะบ่ฮู้ป่าวจ้าบ้านนี่อ่ะနိုင်ငံจอแล้วเว้ยพะยาอีว่ะจนเราอ่ะคุยบ้านนี่ฮะเมี้ยก็คุยบ้านนี่โซดาเพชรไก่จัดล่ะเอ้บ่ฮู้ป่าวคุยเลยคุยล้วนตะกองโลอะลุ้มไม่สิอไก่ไม่สิเนี่ยซ้าเสียไม่สิเนเสียไม่สิเด้ คุยบ่เนี่ยกว่าเสิมเอาเตียเว้เมกูตักกะโตกะบ่อยากพี่หมอล่ะกว่าบีเออเอาพี่บีตาเนี่ยลุกกะอลุ่ละแม่เลยเมกูอยากพี่มาเมียกว่าอลุ่ช่ามาอยากกูเยลุเปล่าเสียอ่ะตองผิดเลยเจนเราลุบีเอบีเอสีดิไดสีม้องน่ะดูม้องม้องโคลุ่ละลุลุ่ดักกะเรดูกาเนี่ยเมเนี่ยกว่าดาลุ่ดอกกะผิดนี่ล่ะซ้อนๆกระเดะกะลาย้อบ่กูตองทะเมต้องน่ะง่ะบีมะเนไหนน้อลุ่ยောက်ล่ะดาอ๋อง่ายนี่มาเอ้ไม่ตองที่ยောက်นี่ล่ะจาพี่ก ตะเทกะจ้องเลยบาดิท้าไปเลยก้าวน่ะบ่เปียไอ้หมอเลอลุบไปอุตตาตันเชียนก้าวหมอน่ะซอยงงสิดาบ่จนเราเลบาอลุยะๆชาณีดายะกูไม่เอาอ่าดาบิอตอเวโหอลุกูตู้ค้านไหนบาล่ะบ่อ่าเปียตูก็บีเอเปียบีเอมาลีไม่ลุบหรอกเบ้ปัญญาเอขานะก็ไม่จนน่ะตาทุบท้าลุแล้วบ่ดิมาอุเลจนเราลุบมั้ยถ้าตมอาจีวะเบ้แกปะละมะเซียนเปียเลยมาลีโลกะรองคงแต่ตัวบิ ดูแลใส่ช้าดาอย่างนี้กว่าบีเอมาลีมาลีบีเอบีเอมาลีบาจ่ามาลีบีเอบีเอมาลีบาจ่ามาลีบีเอมาลีโลกะกงแตกเสียชีมาลีบีเอชีเปียถอกกาอืมบวินมิลောက်เสีย ကတိသွေးရောက်လေရောက်မယ်ဆိုလဲရောက်ကြပါဗျာဟုတ်လားကြည့်တော့ရေအိုးရင်မုလို့အများကခေါ်ຢາດູကမခဲဒီမဲ့ဒီမဲ့အိုးရင်မုဆိုတာကခန်းမုတို့ဘုံမုတို့လောက်တော့ဟဲပါဝါရှိပါမယ်ဗျာနော်ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့တမအာဒီဝွှဲကြမှာ ကျန်နေပါလားလို့ကဘုချက်ချင်းထွက်သွားပါဘယ်လိုဘယ်လိုအမေကဘုချက်ချင်းခြံနေရထွက်သွားပါအမေကိုမနာခံရင်ပိုင်နဲ့ကျူးလုံးမှုနဲ့တရားစွဲရလိမ့်အာမေကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မပြူကပြဲရတယ်စီသေး မပြူပြဲတာမပြဲတာခမရနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးခမရကဘုချက်ချင်းထွက်သွားပါဟဲ့ နေသားမအောင်ရှင်ကကျမကိုနှင်ရအောင်ရှင်ကဒီအင်းကြီးနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်နေလို့လဲဟမ်ကျောက်ကအင်း ดีเอ็งยี่เซียนเลยเนี่ยทุกอาณาจักรล้วนอาชีพขันยาโดมาลีที่เจริญเลยเดียร์ยาดูดีบุญยี่แม่ตัวเล็กนี่เราจะไปเลยเอ็มแม่ไม่ต้องมีไปเร็วโอเนี่ยปัญญาเนี่ยมาพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องมาเจนนายน์นั่นตัวมาเชี่ยดีที่ไล่ยันด้วยเดียร์มาลูกูรอเดียร์เราเอ็มยาดีเชี่ยนเนี่ยเอ็มยันต้องพัดตัวเลยปะฮ่าฮ่าฮ่าไปเลยนี่ไม่ได้ไปเนี่ยดีเชี่ยนเนี่ยชัดตัวมาละเจ้ามาไม่เข้ากูเชี่ยเชี่ยมาพิลู จะมาไงดิฉันเนี่ยอันนี้สิ่งนี้ชิดเดะผมมือห้องอู้เอ็งยิงเนี่ยสิ่งนี้เดี๋ยวยืนไว้ด้วยอู้ที่เราตั้งนี่ตีร้านยิงหน่วยเด็กไม่ได้มีเช่นนั้นท่า ไอ้นี่บอกเอ็มยี่เขาต้องสกัดเบี้ยวยิงนี่หรือวะ ไม่ได้เวลาท่านน้อยจังหวะเปลี่ยนเลยช่วยเลยจะยิงได้สักก้า อาเจ้าเลยทลายวิญญาณเลยเอ็มยี่พูดเลยอาหน้าลาบาร์อาหน้าอยากเชื่อเลยเปล่าล่ะท่านนู้นเราบ่มือดูดีเอาไงเนี่ยไม่มาเลยบ่มาเลยเอ็มยี่ว่าเอ็มบ่เสียงท่านนู้นว่าตะเคียนมาโอ้เข้าท่ากันมาดีเด็กจิ๋มหัดได้ไม่ใช่หรอเอ็มยี่ท่านนู้นว่าพี่ลูกแก้มไม่ใช่ไหนนั่นแหละ ใช่ป่ะเลยแต่แกก็มองมาเห็นหรอใช่ป่ะ กว่าเอ็มยี่จะกล้าเลยแค่ชิวด้วยจิ๋มเอ็มยี่ท่านนู้นเนี่ยเอ็มยี่กูเลยวิ่งเร 人家亲那的， 好的，好 了。哦，对哇，我那春我多都没来过，哼，都是把钱都花多了。 哦，哎，你这你妈来的都便宜啊，哦。 哼，姐姐姐姐，都是花多了，你呀，姐姐娘家老妈啦，多嘞。 嘿，艾米，艾米，哦，我路片多了哈嘞。哦，白皮皮，等你春我变钱币了。 变钱币了呗，变钱币了呗呢，咱们去跟俺当回来看一眼，那米币了，嗯，不币了，变钱马币死了嘞。那看家伙是看哪看哪彪呢？外面俺们亲哥弟俩能看哪一幕？咋别呗？ 那他比嘞，将这路亚拉呗弟俩哎。 来么嘞，连拽嘞打拽嘞呢，弟俩将么得别的呢？喏，么上年呢，他们一条下雨啊。 哎，这路克里桑那李伟将亲你亚啦。 我乖，这是谁家呗？哦嘿 哦。啊啊不嘞，我嘞看那宝贝，看那宝贝，好噜好噜好噜好噜好噜。 哎哎，追家追他不？嘿，你妈你妈。 现在你们来，好个，你们来嘛不？ 哈， 今老罗伯伯个来老嘛，不在老外面，工资也是老他妈老人家吧？你把别西太偏你嘞，我母行的米肉，俺那烟皮，特别没西伯西安的嘞，我在伊罗那罗瓜拉伯呀。嘿哟，啥么些嘞？给你包的，这这就把我他管 了。今老亏我包的吧？ 包 过。 先转一转，就把我来嘞。 对，我哦，你老老白呀么嘞？ 老 白， 老 白，嘿哟嘿哟，没安了，没给你照顾，我这来要么做饭的哪里了？过来。 哦，他们家没给你照顾，爸也不住在了，他们家没面目了，啊，干你的啦！ 老农，老农，老农，他没得钱嘛，管哪里了？ 就你得钱，你老么的呢？我妈比妈接班就买开么洗澡布。 妈的，你给我那对了嘛呗？对他现在干了干了路哪里了？ 先年路了，要不得。他们家三个六就落来嘛。干了。 我的没找到你把我的搞。干过。 你咋那个？我毛不会，我毛不会。 哎，你要在那干一干啥？ 要咱毛都没耶，阿妹在这里干。都六八万了，妹妹，对了，所以啊，都特别巴适了。妹妹啊，六干嘛的？在哪玩的呢？在茶楼哭了去的。过来，我去没有得带给你吧。你看大鼻臭人，妹妹，他没有来来领臭人，他没来拿人。 毛八年，没地地找到了，耍哈弄来听的鬼。没人家把他给骗了，嘿。 哦，你这毛驴，哪样来？没得米也表那句，从家里快点吧，没有。 啊，不这样嘞。 你看多少米？妈，你把饭干。 八九个。王姐，我问你，对了，这拍的不？ 葫芦怎么怎么加的？接触点嘛的，阿哥。除了那幺个，这拍熟了，这幺个这幺，这嘴边露牙吧。这老板嘛，这嘴边子也熟了，亏不起。亏下来，路子干嘛标的多？看你吧，怎么样？ 我瓜，亏了路子干，大家提着我们上来不？ ขวยกะลูสกามาตะแลลูกะขวยสกาเปียวไล่บอกว่าอ๋อดิโลบ่อังกะเปียวเปลี่ยนใส่ท่าได้เมียซวยบ่งูขวยอ่ะลาบีเย็ดตาเมียนโลแกเนี่ยหล่ำปอกไล่ตาเอ้อซะเปยจันนอกมาบ่าลุกเนี่ยมันไม่ติดดิตูรู้ตั้วถี่ตาชิบ่าขวยสกาเปียวล่ะกูเปียตนากะขวยกะซาบีเมียพยาขันเนาะขวยสกาเปียวมาบ่ติดาเอ้ถ้าเปียอ่ะบ่กูชิบ่ารู้บ่าลุกเนี่ยมันไม่ติดหูใส่สกาล่ะขวยสกาขวยสกาใส่ไม่ซู้ว่ะเนี่ยเปียซู้เลยขวยสกาขวยขวย เนี่ยมาดอลุขึ้นมิดอมอยงอ่ะมาต้อมมาอูมาต้อมมาเลยกันอังกะตะมีอ่ะป้าใหญ่ป่ะหึใหญ่แต่เล็กกูพั้นซวยท่าดาอูเล็กเหล่นเลยสุซวยดาป่ะอังกะตะมีโอพั้นซวยท่าลุอังกะตะแม่ล้องเนี่ยยังผิดจ๋าหอดละมองชิมุยโอ้โหป่ะอังกะดาริอ่ะเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวน้าแลหมูด้วยลุผิดจ๋าดาป่ะอากะดาริท้ามานี่จ๋าบะนะกัวแกแลซวยพี่นึกเสร็จแล้วจ้ะอ๋อจนรอนาชิยินแลอนุญ่ต้อมมามาเลยกัวชิมวยขะเมียรอนาชิยินแลจนบุยไ ไม่ใช่มวยอะไรเกี่ยวไม่ใช่เนี่ยมาบอกแกตั้มีเนี่ยเลยเลสเวนุสเลยบอกว่าฮึมคนบิวอะไรเนาะมาตีด่าเงี้ยหน่อยอ่าดีนามัยเยี่ยเชี่ยล้นล้นนี่บ้านนามัยเที่ยมมาพี่เด็กมาเงี้ยหน่อยลูกเอ๋ขอไปยัดดิอ้าวจะนอนบ่มาคนละบ้านเนาะมาเงี้ยหน่อยเออย้อนอะไรตั้มีสุดเด้ ดีลงนี่ละกูไม่ดีบุ๋มยังมันนี่ละมั้งพี่ดีละกูไม่ดีที่ห้องนี่ละดีละพี่ไม่ดีละเด็กสาวไม่เลี้ยงสาวพี่ดีเนี่ยไม่ดีตัวนี่นี่ละกูดีอะไรเนี่ยดีเลยก็ยุ่งไม่ใส่ผู้สาวเลยตัวนี่ดีไม่ดีอ่ะเนี่ยจะมาเอาเจ้าสุขีเอ๋ไม่เอ็ดดีไม่ดีกี่สาวเลยมาดีเอาเลยนี่ละมาโอ้ยเอ็มยังกี่สาวก็เจอแล้วเอ็มยังช่วยอะไรตัวเราจังบ้าดี 冲冲啊！艾米哥，他不打架。哎，艾米哥，半年我他不打架。哎，半年啊，都俺老家来比八哥嘛，对么子？哎，没有呀。我半年出来讲啊，结果那车转了不完，这个呢，那么里头开了，把我这个，你上车啊，让你谁搞啊，让你哥哥去你的冲冲家了。你真了了，你还讲我讲了不来着？ 哪位嘞？哥哥你我哎？ 你连牛来个讲没有给我？ 春龙阿表了，艾米也都那个，我帮啥个都包住来说。我哥把你那边上家不啦？我帮啥的要干了嘞？要怕过明天呢？ 对，你要别弄嘛。 他别来巴拉瓜，苦难着，多大个，吃的拢太该倒霉呆没。 那么嘞，第二天我落大包的啊，那么说，给艾米，你利用一辆明明有了哈，俺明明是A啊。 那么表了，是干啥路？ 嗯， 艾米有钱嘛着？我哥没有看见有嘛呗？我哥把你别来呢，表来啥嘛？ 嗯， 艾米还都那么来么好苦。 都是米连跑步，跑路那都跑路的，铁路那都跑路的，没表吧？那路，我那爸妈才没路表来咋嘛？嗯，都是跑路，都没都都，艾米有钱那路过有买路。嗯， 给艾米，艾米把多少没呢？ 嗯，都个面半年不忙的嘞，没那么个了，伊拉这个表面表的你阿妈都不他妈的买过。今朝嘞，今天嘛里底下有赚的着，看咋办呗呀？都面面零用嘛，艾妈个，俺这叫今朝那比赛完了表了，我表。 好好，就阿拉罗木为看面。 คุณนั่นก็เอมี่ลาเลยฮัลโหลคุณไม่ยาวลาเลยฮัลโหลไม่ลาเลยเอมี่เอเยี่ยนี่ลาเลยเอ๊ะไม่มาเลยเอมี่นอกจากเขาก็ไล่ยาละทำไมไปตาวันจ้าลาเป้โน่เอมี่เอาไม่มาเป็นลูกพี่ไปเลยเจ้าทำไมกูที่จะยิงลงมาอีกเนี่ยยิงอะไรมูดาวะเปล่าแล้วก็ปีเลียมมาบอกโอ้ไม่ต้องไม่มาจ้าจีเลยเนาะฮัลโหลแล้วนี่กันนี่จ้าเราเลยเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวตีนี่จ้าละบอกเปล่าไม่ไปเรียนห้องสาวละทุ่ง อะไรกูยังบอกน้ำมาวิ่งไปที่ชาลุงลงไปจุดไหนเท่านั้นแล้วจะต้องมีอะไรพิเศษอะไรต้องทายทายหรอมึงกูมาวิ่งอ่ะอืมทุ่งทุ่งมึงกูงัดตั้งนานแล้วกูพับยอดเลยโอ้นี่เนี่ยวันนี้เราพับยอดแล้วปะกูมีอะไรที่มึงไม่ มาแล้วที่ไหนเนี่ยบอกตัวมีเอ้มีเมื่อวันนี้เนี่ยลุยยังพยายามกู้สุสุรอมาตัวลุงมาผิดมือเลยเขาจะทุ่นลงในเอ้มีดูเลยยังจะบอกจะมาสุรอมามาเนี่ยงูไปเอาทมาสองครั้งท่ามา อืมอุ้ยเกย์อะไรเนี่ยมาเก้าลุตุเต้เลยมาเล่นเลยมาลากเว้ย เอามาเลยการเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดิน กูรอที่ไอ้นี่มาตึงแน่งานนี่เนี่ยเพ่มาตรวจตะซะเนี่ยงาอ่อมาตึงตึงมาค้างแจนจริงเฮ้ติดาไม่อ่าแล่ๆได้กูชิมุยเองไอ้ลงแลรู้มาไม่ใช่ป่ะล่ะถ้าสู้กูรู้ปุ๊ดละดาบ่เนาะทีนี้ก็ตีชุบไปไล่ตาพวกก็ต้องเนาะกว่าเลยกว่าถ้าจังตีดากูประเทศละไปล่ะโอ้กูชิมุย เอ็งกูตั้วตั้วอ่ะเนาะโอ้ดีมากปลุกละบาเลยกว่าเนาะๆๆกูชิมุยถ้าตีได้ไอ้คันลุงนี่ลงไม่ตื่นดอกเฮาเด้ลาบากูก็รอไม่ตั้วกูชิมุยเนาะเอ๊ะๆแล้วไม่ตื่นแฮ่เนี่ยตีอ่ะตีอ่ะตีด้วยเอ๊ะโหจนเราเอาเสร็จตาไม่เข้าป่าวเนาะเอามาต่องเย็นเนี่ยตาอุ๊ผัดตาตาอุ๊กုံตั้วลุเอาตะอุ๊เต้มาเปลี่ยนอยู่ลุกูชิมุยยောက်ละถ้าไม่ตีลุคงไม่รู้เล้ลุเต็ดจีดาบา นอกเสียตะโลเพียงเนาะคว่นหลบอ่าใกล้ตามไม่ใช่หรอกอูจนเลยเทคนิคนี่ล่ะดาวะกูบ่นี่เอามาแล้วเปล่าเลยเอาแกทีละคากูบ่นี่เตลิมานี่มาดาเฮ้เตียอือทีละกูเลยอตอจ้วนหนูหมูยะอะเส้นกะสุดาดีโลเอ็ดเสร็จท้ามาเว้แม่นล่ะไปโลไม่อยากอูกว่าแกบาดิเอ่อกระเดมมาตั้วพี่แล้วไอ้ทีสกะโตจ๋าออกมาดามาดาวะกูจะไม่เอ๊ะโลไม่นึกเนี่ยนะติล่ะติล่าไม่ใจกูติล่าเปล่าเนี่ยไม่เอาล่ะอะไรไก่เนี่ยขึ้นเลยว่าติกาเอ๊ ไม่ใช่หรอกมันยิ่งหนูหรอกบ้าใครเดียวไม่ใช่จ้าลูกฮะไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกเอ็งตีร่างก็ขมยาเอามาใช่ล่ะลูกขอจีด่าวะเอ็งนี่ล่ะลูกเลยใช่ล่ะย่าล่ะเว้ยตีร่างเลยกว่า ตัวยาวใจสุดโอ้ยมุกจะไปรับดับมันเลยไม่เข้าไปอ่ะกูรู้เชื่อว่านี่เราที่อ่ะเขาเอาเงินเนาะอ๋อพี่เราเลยกูก็ไม่เงี้ยเนาะเชี่ยมีอะไรตั้งใจเนี่ยถ้าเราจะมุ่งเจาะมีเป็นเลยแค่นี้แสดงว่าชุดทับบีมาละเอาไปเอ้าเลยเอ้าตีเท้าเปลี่ยนเยอะแยะมาเจ้าตีละกูเปลี่ยนไหมอ๋อเนื้อหนีตีเท้าเอาเท้ากูไล่ปูไปมาปอเชี่ยมไปช่วยได้ไหม พ่อเบี้ยขมย่าเป็นตัวเชี่ยงขันลูกเชี่ยนี่ได้เบี้ยล่ะเชี่ยนแล้วอาการนั่นยังมาเลยไม่รู้ไม่ทิ้งนี่จะมองว่ามันนี่หน่วยบ้าหัวโซโลร่าเลยก็เชื่อมวยจะมาเอ็มเพนี่เราเชี่ยงอ่ะมันกูนี่เว้ยวิ่งเจ้าจีบีเจ้าชดว่าละบ้าตัวเลยฮึเชี่ยนมาตาตัวเชี่ยนจะรู้จีบตัวมันละ อ๋อขมย่ารู้ว่ามีบารีอะไรตัวบ่ดูลุงอะไรอะไรเชี่ยนี่จะได้เอาซะมีบ้าตัวบ่ดูบีลุงอะไรเจ้าเมียตาเมียอะไรตัวมีซานเนี่ 看那天要那边太大些。 他没啥说啦，哎，看嘛来了，把年路，哎呀路嘛到，多比拍家的啦。 哎，兄弟，哎，兄弟，给，给。 今那不拉蛮年外，今年还啥比，他们路都没啥么稀的那样物，多难哟，就那就啥吧没的你怎么也没你看看我的爸爸就想你了。他们不要爸爸不要你。我看你的妈妈哎呦我在哪里吧你看看我的妈妈记性了。啊你们记得把你的妈妈 记得了。你看看我的妈妈记得了。我的妈妈记得了。你看看我的妈妈记得了。你看我的妈妈 记得了。你看看我的妈妈记得了。通通哈就敲我的包。你没有妈妈记得了你爸爸。他屋里头大手臂露来他路。我们一路完了呢咱们外家人呢谁敢洗昂手臂地步他的。故安哥也匆忙呼叫。不然我不救你了。 哦。不救了 ,Amy 啊都给我连着我没报。你没过完你。 嗯 通路哈我这包有超级。阿龙啊都不救了。Amy 啊都给我出去啊没。我有啊没报好了。 我丢了嘞哦。丢了嘞哦。通通嘞嘞嘞哦。连着嘞路。俺那的话你记得别家的。 通路了。你们吃不 嗯 不好东西不老会悄悄你是不老会悄了 ลีมาเยจะบลาอุเปชิชิอะเชสโซราดีอปอมาอมิเตฮะปิวบิจิลารามะฮอบูกูบานิฮะอีมิจะอะเตเลจีบาเรจิญาเลตับบาเรอีมิมิจอมเยเพียนปะเนรามะฮอบบาวอะเชสไซกออมวยอยู่ลอยะเรเพียนกูบานิงูจีซามาฮะอะเชสไซฮะมวยอยู่ลอมะยะบาวเพียนปอเนเลเจ็ดชาลอมะยะวูดาบิเม อาลุติดทาบาติเมฮิกูบ้านนี่เอมี่รู้บาล่ะบ้านน่ะจตนาตึกนี่ทาบาเนี่ยอาลุบะตะโบดูเด้ทุนโนบักก็แลเปียวเสียไม่ใช่หรอกเปี้ยสงเด้ทีรออีมี่ทุนโนโหฉิไลปาร่ออ่าทีโลปုံซันမျိုးเนี่ยတော့เนทุนโนไม่ฉิอ่ะไม่ฉิอ่ะบูอ้อกูบ้านนี่เมอ้าวแล้วไปพี่တော့ บ่กูมาไม่เชื่อหรอกงาตะบองงาเจตนาโหเนนติเดเนนทนท่องไม่เชื่อหรอกจีซันทนท่องมาတော့ตู่กระพะจีซีสีจ้าเนี่ยแหละอากูนี่ไล่จ้ากวยอ่ะงาจ้าတော့จ่อรออิ่งยุบบาล่ะทนท่องโหเล็ดติขอเปียเอามาใช่มั้ยใช่มั้ยทนท่องโหเอ็งไม่ใช่มั้ยไม่เชื่อหรอกงาไต่ต้นน่ะแหละเนนเดี๋ยวเสิกทิ้งให้มั้ยมาทินลูก กูหล่นเนี่ยตะเป้ลงใส่เท้ยามไอ้หนองเยยกขะเตอะเพ็ดยกอ๋องามาอยู่เว้ยบุเพ็ดแล้วมาเพ็ดใส่จริงมุเอมี่ใส่เนี่ยเอมี่กูเว้ยเอมี่ตะบอบ่ผอกเดกูมาเอมี่กูเอมี่ติ๊ดๆๆซื้อซ้าจี้มีเดเอมี่ฮะทุนโนอะติ๊ดๆๆขี้หนีมีล่ะกูตุยล่ะทุนโนกูมาโหมาเอมี่เนี่ยทุนโนมาเชื่ออ่ะบุโซใช่มั้ยใช่มั้ยไม่ผิดตาเว้ยจองกูรอจิแก้วกว่าจ้าๆๆ ท่านท่านท่านเราเลี้ยงเนี่ยสิล่ะเล่นลงกันเลยเนี่ยเอมี่ท่านท่านเอ็งเนี่ยเจ้าพ่อตาท่านกวยโอเคมั้ยพ่อตาเจ้าจะไปรู้มือรู้เจ้าหน่อยใช่ไหมก้าวมือพ่อตาพ่อตาเฮ้ยตัวเราดูสิกินไม่ได้ต้องซื้อดาวบ่ยาดูต้องตัดตัวเตยออกมั้ยลูกเนี่ยเอาสะลุงหุ่นยิ้มมาเลยลูกผิดเลยตัวบ่ดูแท้แหละบ้าญาติมาเลยเลยเพิ่นก็ญาติมาล่ะงาเต็งโอ้จ่อมาแล้วท่านน้องเอ๋เปล่านี่แหละพ่อล่ะจ่อรอลูกลาบาท่านน้องเอ๋ ยีซาลูลูอุนุจั่วขัดเด้ซอสกาบ่จ้าบ่ล่ะฮะกูจึงสามาป่อสิยีซาบ่ท้าบ่ล่ะบ่าเลยเค้าเนี่ยจกกูยีซาสกาเปียวนี่ล่ะရှင်บ่าหลูบ่าว่าล่ะเลยบ่าหลูบ่าว่าโหลเลยยีซาอาจองเนี่ยปัดตะเด้สกาดิเปียวนี่ล่ะล่ะโหลเมยล่ะเจม้ายีซาละมาท้าบ่นี่ซ้ำมาอ๋อพ่อๆเค้าเนี่ยหล่นไล่จ้ะฮึเฮาเด้ไอ้นี่แหละหลูจะมีหน่อโกหล่นไล่จ้ะไอ้ห่าดาซอรอปูตองจ้อบ่าล่ะป่อ อ๋อมันนี่หน่อยมันนี่หน่อยจุ๊กเทนดาเด็ดตองปูบี้เค้าเนี่ยจุ๊กกูม้งนี่ล่ะเอ้ยเปียจุ๊กพ่ออ่ะดีอลุกก็ถั่วตัวเองตะชาอลุกก็เลยยุติยะไม่ลวยอลุกไม่อยากกันสัจจาซ้าบ่นี่พวกแค่ๆมากูติโหลตาอตาก้มเนี่ยจุ๊กกูม้งนี่แหละเค้าเนี่ยโหละอ้าน่ะหล่ะบาบีเจ้ามามันนี่หน่อยนอกกูเลยกฤษดาตะคู่อสะอชุ้งหน้าถองปี้มาซุ้งแผ่ตัดแม้ซุ้ยจุ๊ก ดีมาโทรคันไล่อ่ะจูหน้าบ่พี่อ่ะกูปอกซะฮะพี่ดาบ่ล่ะบ่ได้ซะไม่ทุษาอูล่ะพี่ดาดาเมียเฮ้ตะกูนึกก็เลุโล เอ้ยมีเป็นใครไล่เลยย่ายตาเนี่ยตูไปตั้วได้หรอกูยังแกเอามีล่ะกูบ่กูกุกะหลานกูมีล่ะดีกองเตียรุส่งแล้วกูบ่หนอกเสร็จไปเปียมีแค่ตาไปเตียเยตังไงจริงๆไปแล้วไปขึ้นๆอลุษิผิดเตียรุไม่จีนั่นยังตู้กูจ้องไข่มาเว้ยตีดาแล้วไม่จาเกินสึกช้านตายาละมาบาชิงบ่าวสุโลดาแล้วกูปอกซะดีกองกูอเปียมาอลุตั้วชาได้เลยอ๋อกูสู่ดีกองกู ทีละเนี่ยมุ้งน่ะมุกเอมี่สู่เนี่ยๆยิงไสลุด้อมไม่อยากทุ่นๆอ่ะตู้กูมีเล่ยานี่ล่ะถ้าเป็นแม้ทุ่นๆเนี่ยเอมี่กิษามาတော့ฮ่าๆบัวๆกังก้องหลุเปียวมีတော့ไม่รู้จะทําอ่ะกูปอกซะเลยเนาะบ่ผิดตรงบ่ผิดตรงทุ่นๆเนี่ยอีนี่กิษาจะทําอ่ะฮะเจ้าหลุไม่ผิดบ่กูดีกองกูน่ะกระดิไปท่าล่ะฮะทุกข์ครับเพ่แกรําอิจิตะลงปี้มั้ยเอ๊ะ เป็นไงสาดีวะยามเลยแก โอ้คุณอาคิดสาดี โอ้โอ้ดีโลดีได ้เอ๊ะๆ เอมี่กะบานยิงโตะแค่ไฉ่นี่ล่ะ เอ๊ะหุล่ะ อืม พอด ดีละอกูยิงมั้ยไม่ตีไว้นี่บ่มล่ะโกกองน่ะมิงกะลีก็ซะไปมั้ยติดตาสิ อ๋อ เอ๊มิงกะลีเนี่ยตรุตะเป็ดตาฉิ่นนี่มิไอ้ติดตาล่ะเว้ยเนาะติดอ่ะ โอ้เอติมั้ยล่ะกะเปียวมาละเสร็จเปียวซ้ํามา ติดบ่ฮะคนน้องกะตู้โกอกูกัดนี่ล่ะ อื มๆเอ้ดาเอมี่โกตู้อ่ะน้าฉะนี่ล่ะโกเอมี่กะอั่วไต่แกปုံซันမျိုးลุบๆไม่ลุบโกเปียวโซนี่ตรงพี่ดาก็ทุ่นๆโหขอลาลูกอโทขันยาล่ะเด้หึกูเนาะไปดูไปลงมุ้งๆทุ่นๆเนี่ยเอมี่ลูกปีเลยตั้วจาลูกอม้งขันยาจุอโทขันยาจุนัดเด้หึ ถ้าพี่กูบ้านี้ง่ะทุ่นๆแหละเทียเอมี่โหลุอยู่ล่ะไม่เข้าปุ๊บเนา ะแกเอาอย่างมาเด้ฮะ ด ีกิจสาวกูอุ่ยแกตองติแกบ้านี้ง่ะเอมี่โกฉิ่นนี่ล่ะบ่ฮู้สร้าจ้าย่าတော့พี่ดาวันตาตั้วบิบ่ฮู้ล่ะ โอ้บ่ไสนูเด ้ดีโลบ่าทุ่นๆเนี่ยเอมี่โหลเนี่ยอาชีพมาบลาช์เสร็จไม่ရှိတော့လို့ဝမ်းလာသွားပြီမဟုတ်လားလို ့แกตีราตั้วมั้ยจอจาอเยพูลาอยู ่เอออเยเนี่ยอเปชาตอกยามมันตีတော့อเยอยู่ไล่ตา แค่ไม่ปิดบาไม่ปิดเนี่ยบาตะเร็งทุเลยบาก็ไม่ทุห่าวนี่ล่ะตะนิดลงมั้ยอืมดุเสียจีโบมินนี่ไม่ชื่อหรอกนะกูจะติดดอกดุกูปัดพี่คินเนี่ยปัดเห็นดอกดุอจองป่ะเลยล่ะบ่เม็งอ่ะกูจะติดบดุเววาสุดาติดอยู ่เ ฮ้ถ้าเพิ่นบดุตัวอจองป่ะ โอ้กูจะติดกูดุเสียจีโบมินนี่ก็เลยดิบดุมันไม่รู้ดอกหมอบ เอ้ห่าว เอ้ตู้กูอจองป่ะพุเตะล้อล้อเสดุวินยีก็อายุจีเลย กูจะติดกิสาก็တော့เสียจีโกท้องวินซาตื้อปิအကျိုးအကြောင်းပြောရမှာပဲ ။တ ို့ဝမ်းကြောင်းမှုကိစ္စကတော့ခိုးဖို့စိုက်ဖို့ပဲပေါ့။မျက်မျက်ကလေးတစ်ချီလောက်ပွားလိုက်ရင်ကိစ္စပြတ်တာပဲ ။ဒါလည်းဟုတ်တာ ပဲ။ပွားလိုက်ကာတင်းဆွဲလိုက်ရောပေါ့ကွာ ။အေးပေါ့ကွာ ။ကဲမင်းကကာလာနာမှာအချိန်နေသွားဆော့။အချိန်နေထူးရင်ချက်ပေး။အော်ဟေးဟေး။ဘာစကားတဲ့ကိုပိုင်ကားကိုဦးစားပေးနော် ။ဟာဒါတော့တော့ငါလည်းနားလဲပါတယ်ကွာ ။ ဘယ်လိုလဲမောင်မကြီးအံငယ်ကတော့မင်းကိုအယုံကြည်ဆုံးမှုရွေးချယ်ပြီးခိုင်းရတာဒီကိစ္စကိုသမီးတည်တာတော့မသိဘူးကွာ ဟုတ်ပါတယ်ကွယ်ကိုကကမင်းဆိုသူ့အမတန်ချစ်တဲ့သမီးလေးနဲ့မတည့်တာတော့မှဘာမှမညွန်ညင်ခဲ့ဘူးမလားကွယ်ဟ ိုနွဲ့ကလည်းဒါရီရှိရှိဝီဝီပြောနေစမ်းမနဲ့အဲကဲမောင်မကြီးအံငယ်ပြောတာဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင် ကျွန်တော်အလုတ်ကထွက်ပြရစီအန်ကော ဟ မ်မင်းဟာကဘာဆိုင်လို့လဲက ွအန်ကောပြောတာဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်လို့ကျွန်တော်ရှာပေါ်မှာမျက်ပောက်ပါစီဘယ်နည်းနဲ့မှလုတ်မပေးနိုင်ပါဘူးအန်ကောကိုလည်းမလုတ်သေးချင ်စစ်ကူခေါ်မှငင်းငယ်ရေးတရားဟောတဲ့လူနဲ့လာတွေ့နေတယ်အဲဒီကိစ္စကိုမင်းမလုတ်ပေးနိုင်လို့တော့ဥယျာဉ်မှုအလုတ်ကထွက်ပြရမလိုပါဘူးကွာ ကျွန်တော်အလုတ်ကထွက်မှာဖြစ်မှာပါဟမ ် ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကပေးတဲ့လစာဒီကကျွေးတဲ့ထမင်းတွေကိုမတရီတော့လို့ပ ါသူမလောက်ချင်တယ်နေပါစေကိုကိုမောင်ချင်မွေးကိုလည်းမှားထားသေးတယ်မလား ဟိုဒါကမောင်ပညင်လုံမပေးနိုင်ဘူးဆိုမှမောင်ချင်မွေးကိုခိုင်းရမှာပါဟောမောင်ပညင ် တကားသွားဖွင့်ပေးလိုက်ပါကွာမောင်ချင်မွေးဆိုရင်တခါတည်းခေါ်ခဲ့ ဟုတ်ကဲ့ ဒီလောက်ကထွက်သွားရင်သူစားဝင်နေရခက်ခဲမှာတော့မောင်ပညင်ကကြက်သားတယ်နော ်ဟိုနေပါစေကွာမောင်ချင်မွေးကိုခိုင်းကြည့်ကြပြီကွာ good afternoon uncle ဟာအေ းဆိုပါဦးအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဆိုတာက အန်ကတူတူပဲပြောမယ်ကွာ ဟုတ်ကဲ့ ဟောဒီအထုပ်ကမင်းမြူတို့ ညာ တောင်ငူကိုသွားပို့ပေးဖို့ကအဲ့ဒါမောင်ချင်မွေးကူညီနိုင်မယ်မို့လ ားအဲတိရမိဘဆိုပေမဲ့အန်ကနဲ့အန်တီတို့ကိုကျွန်တော်မိဘတွေလိုပဲသဘောထားတာပါအ ဲ့ဒီ အန်ကတို့ကိစ္စဟာကျွန်တော်ကိစ္စပဲပေါ့ဟ ဲ့မောင်ပငင်းအလောက်ကထွက်မဲ့ကိစ္စကိုပြန်လာမှဖြစ်တယ်မှာတောင်ငူသွားရင်တိရပါပါသွားမှာနော်ဟိုကလူတွေကိုတိရကားမှသိတာဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကိုတော့တိတာဘာမှမသိဘူး။ဟု တ်ကဲ့။ မင်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးတိတာမသိအောင်တော့ကြိုးစားရလိမ့်မယ်ဟဲ့။ကိုရောက်ရင်ဟိုလူတွေကတိတာ껙ရမှာမောင်ချင်မွေးဖို့ပဲပြောကြဆိုကြလိမ့်မယ်။ဟု တ်ကဲ့ ။မောင်ပငင်းအနေနဲ့ကတော့အဖို့အဖြစ်လိုက်သွားလိုက်ပါ။ဒီကိစ္စနဲ့မင်းနဲ့ဘလို့မှမပတ်သက်စေရပါဘူး။ဟော ကို ကိုကြီးကြောက်တတ်ရင်လည်းနေပါစီအံကရဲကျွန်တော်နဲ့တီတာနဲ့လျှောက်ထွက်သွားလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်သွားပေးပါမှာအင်းကဲမင်းတို့သွားနေပြီဟောဟေးတောင်ငူကိုသွားရမှာကမနေ့ပါမနေ့နော် ကိုပါငယ်ကိုပါငယ်ထွန်းလုံးလက်စိတ်မကောင်းပါဘူးအေးမိရထွန်းလုံးစိတ်တဲ့အေးမိထွန်းလုံးကိုချစ်မယ်ဆိုတာကိုကိုပါငယ်ကမချစ်အောင်လို့တားတဲ့ထင်လို့ထုတ်လိုက်မိတာပါသူခင်ဗျာဘာမှပြန်လို့ရှာဘူးခုလည်းဘသူ့ကိုရှင်းပြလို့လဲတဲ့အမုန်းခံလဲမမတီတာကလဲသူ့ကိုငိုတဲ့ကမုန်းနေတာဆိုတော့ထွန်းလုံးကိုတမင်ခေါ်ပြတာပေါ့ခုတော့မမတီတာလဲအကိုပါငယ်ကြောင်းပြည့်စုံလောက်တိတ်သွားပါပြီအင်း ตุ๊อเมียตริยะนี่เอาตริเป้ได้ตะโบเนี่ยมันใหญ่หน่อยหลุขอดกูรอจม้ากะมีบ่าริกูตริเมียหลุนะกูรอตริยะรอมาบ่เปียขะลุขี่บีเว้ยอ๋อมันรอตัดดอตีราใหญ่หน่อยโซเรอโยตมิเตียวกูเตียวแต่ว่าแพ้อยู่นี่ยะล่ะโหฮ่าๆๆแพ้อยู่ยะมาบ่ฮู้เปียจนเราก็รู้ผิดตัวมีบ่าริกะแลตะโบตุตีดาบ่ะยะเอ้ตูก็รอมาดิกูยังหมู่บ่เปียกูยังหมู่โซราตะค้าหมู่โดบ่หมู่โดหลอดดอบ่ฮอดมาสิกูบ่โอเคเฮ้ ก้าวหนุนๆๆๆพั่วผู้เยตู้มีบ่าเลยหนูวินต้อมผู้เยตะลุอ๋อกูจนตะคู่ပြောไปได้เปียจนก็มีบ่าแม่จนหวยเป้ไปยื้อแม่หลูแล้วไม่ใช่บ่าวแล้วกုံซีน้องนี่ตาวรินตาโอ้อู้เตยเนี่ยแหละขึ้นมาจนหุท้ายเห็นอะโหอะเย็นช่มบีเน่นน่ะบาลิแม่ถ้าซุดิกองโหเปลี่ยนลุไล่มาเฮ้อะกုံโหดุขขึ้นกูมาบ่กว่าฮะตะดิโหจนโหแกนโหมล่ะเสียหิเฮ้ดิปันเด้ปันจองเนี่ยปันนักขันเลย ขะเนี้ยเนี่ยจริงๆนักขันมวยอ่ะเบ็ดชุดออกมาจิติตะนาเสียตะแซ่ก็ไม่ใช่ไอ้ก็ดาพี่ดีอุ้ยมูสุเลยกองกูถ่องไล่มาดิโอ้บ่ได้ตีดาก็กูบ่ยิงกูตัดปิ่นเตยะช่องมาซู้ล่ะกูชิมวยเตี่ยวลงสิบาดีดิกว่าอะหลูลาได้หลูจริงตุ๊จ๋ามาอัตขันมั้ยสรเบ็ดใส่ก้าวมาเลยหลูใส่สิดูไดก็อะหลูเว้ยใส่ก้าวสิจ๋ามาเฮ้ยอะโหยบ่ซู้ห่าเลยยายอะเมียอ๋อจุ๊บเปิ้บอี้มาบ่ไปโลถอกกันโอเคเจ้าๆล่ င်းနဲ့လောက်တာကျုပ်တို့လိုချင်လာရရင်ပြီးတာပဲ ညီမကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာထားမှာလဲသူတို့နှစ်ယောက်လည်းတော့ကျွန်တော်ကိုခွဲထားဗျာသူတို့ကကနေ့နဲ့ဖန်ယူကြတော့မယ်လူတွေအတူထားရင်ရိုးသူမရှက်မြင်သူရှက် ဆိုရှင်မစကားပြောတာလေဘာစကားပြောတာလေဟမ်ကျွန်မစိတ်ကောင်းဝင်ပြီးသက်သန်နေရတာနဲ့ရမဆနဲ့နော်သိလား ဟုတ်သားပဲတည်တာရဲ့ကိုကကြီးပြောတာရမ်းကြတာပဲ မင်းမွေရှင်နဲ့ကျွန်မဒီနေရာစားပြီးတိတ်ခန်းပြက်ချင်လို့လားဟင ်ဗျာ ဒီမှာစကားမပြောကြနဲ့ကျွန်တော်တို့ခွဲလည်းမထားနိုင်ဘူးသားလည်းဒီမှာအိတ်လည်းဒီမှာ อ๋อだけมันไง่น่วยไอ้เหยจนบ่แม่นน่ะแหละมาไอ้เนี่ยเนาะ มะนี่ชิ่ห่าลิเปียวลิแก่ลิเว้ย ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုတာကဘုံမှုနားလဲပါတယ်။ငွေနဲ့တောင်းဟာဘုံမှုအတွက်မများပါဘူး။ဒါမှမဟုတ်ဘုံမှုကတက်ထောင်တာဂူရုနဲ့လူစုကြီးလာမယ်ဆိုရင်တော့ဘုံမှုရဲ့ချစ်လာစွာတော့တမီးလေးရဲ့သမက်လောင်းရဲ့မာလီတို့ရဲ့အလောင်းကြီးပါလူလာခဲ့ပါပုံသူစိတ်ပါတယ်လူမောင်းလို့ကွာမရွေးဘူးကွာမရွေးဘူး။အိုးမရွေးလို့ဘာဖြစ်ပါမလဲကိုကိုရဲ့တမီးလေးဒုက္ခဖြစ်မှာပေါ့။တမင်နဲ့ မတမားတဲ့ကောင်းတွေကိုဒီလိုပတ်စံပေးပြီးရွေးရင်ကြားတောင်းညံကိုအားစီကျွေးတယ်လို့ဖြစ်နေပြီ။သမီးမှလည်းမောင်ချင်မွေးရောမောင်ပန်ညင်ရောပါသွားတာပဲ။သူတို့ထွက်ပေါက်ကိုသူတို့ရှာနေရမှာ။ရက်ဆက်လာရင်လာကိုကိုရဲ့ဖေအင်းမဟုတ်လို့ပဲ။သူကလွယ်မွေးရတာမှမဟုတ်တာကိုဒီကကိုလာလွယ်ပြီးဆဲလာမွေးရတာရှင့်ရွေးမှာပဲရွေးမှာပဲ။ကျွန်တော်တို့ထိုက်ခွာကြမှာတန်းကဲ။အေးလိုက်တင်ရင်လိုက်ရမ ดีนูเนี่ยก็ตะเพ็ดหลูซูတွေอ่ะตะเพ็ดဘယ်လိုများဒုက္ခရောက်နေရှာမလဲမသိဘူးอืมดีนูเนี่ยပေါင်ပြီးလွတ်ရလွတ်ကြောင်းမကြံပဲတယောက်နဲ့တယောက်ထထိုးနေကြရင်တော့ ကောင်းသလုံးတော့မောက်သွားပြီ။ပြင်ကအချင်းနဲ့ကြည့်ပြီးလက်ကြစုံ။ဒီရက်ကလေးနေရာဘာလို့ခေါ်လဲ။လိုအပ်တယ်။အိုးရှင်နန်းကအရက်တောက်လို့ရှင်ဖို့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။မင်းကလေးပါတဲ့ရှင်ကတကားရှည်လိုက်တာဗျာ။လိုအပ်လို့ဘာလို့ပြောနေ။ကြုံပြောတာလို့လုံးစီစဉ်လို့လွတ်လာပြီမို့လား။ဟမ်ဒီအထက်မှာကြုတ်ကောင်းဆောင်။သွားရှည်ရ။ ရှိရပြေးနေလိုက်ရှိကရန်သူရေးဆိုင်မယ်လေဗျာအိုးကြောက်လို့ပြေးရင်လည်းပြေးတယ်ပြောသားမှာအာသိလဲဟုတ်မနေပါနဲ့ကောင်းကောင်းကြီးရဲ့ကြောက်ကထားမျိုးတစ်ခါမှမကြုံဘူးလို့ပါအော်ကြုတ်ကြရတော့လူစိုးတွေနဲ့အမြဲတမ်းသကုတ်ကလေးကစားနေတာကြားနေတာဟုတ်သားလေကိုချင်းမွေးရလေလေရောက်ကြမဟုတ်တယ်လို့ပဲကိုကရှိကပြေးမယ်အန်ရဲကိုသူပြေးရင်ထိုင်မဲ့သဘောပါဘွားရစီဘွားရစီဒါမှဝုတ်ဝုံတို့ကြားရုံန င်းတော့သမီးခဏခဏကြော်လဲမှာပေါ့ဗျသမီးကခွေးကြီးသိမ်းဝတ်ထားတာသူတို့ပြန်ဝင်စမ်းမှာ အိုးဒီလိုပဲအမြဲဝင်နေတာဥပ ္ပါဒါနမ်းမတော်မယ်လို့ညီလာခံဝင်တာမဟုတ်ဘူးညာသူတွေလိုက်လို့ခွေးပြုတ်ဝက်ပြေးပြေးနေရတာကလန်ဒေတန်အကန္တနံကိုလိုက်ပြီးဝတ်တက်စားရမှာပေါ့ဗျအမြဲမို့တန်ကျွန်တော်ဝတ်ပြီးမပြေးလာလိုက် ခဏတုန်းခဏတုန်းစမကျွန်မဝတ်ပါမယ ်ဟေးဟောတမိတ်ဆွနေရတယ်ကဆွတ်တာမဟုတ်ဘူးပြင်ဝတ်ပေးမလို့ငါကတဲနေလိုက်မငိမ့်တော့ချုပ်ရမှာလဲသမိန်မဟုတ်ဘူးဗျအကျင့်အမြင်အပြောအဆိုဘွားရှေ့ရကျုပ်ခေါင်းဆောင်ပါဆို ချမ်းနေလားဒီလားအရေးတဲ့ဟိုခေါင်းဆောင်ဆွဲခေါင်းဘယ်ခေါင်းဆောင်မှမသိဘူးအန်ဒီတွေ့ရင်ဒုက္ခဖြစ်တော့မှာပဲ အိုးကိုကအမြဲတွေ့လေရင်ဆိုင်မဲ့လူရှင်သာကြောက်ဖြစ်ပါပြီသိမ့်မှာ အာတိရလေကွာကို့ကိုအကုသမ်းမှာသိချမ်းနေလိုက်ဒီဘက်ကိုတိုးလေနှွေးသွားအောင်ကိုဖက်ပြီးထွေးထားပါမယ ်ကိုကတော့ကိုနေဆမ်းမှာချမ်းလိုက်အထဲထဲမှာ သိချမ်းနေကြရော့မိလုံမို့ဟဲ့လူရှင်းသွားရှာကြီ းအာဗျာခင်ဗျာလည်းမွေးပါခင်ဗျာ ဩကျုပ်ကမွေးရင်းကင်းနေပြီတဲ့လူကျုပ်တောင်ရအောင်ရှာနိုင်ခင်ဗျာလည်းရှာနိုင်ရမှာပေါ့လူဆိုတာစားဝတ်နေရေးအတွက်အလုပ်လုပ်ရတဲ့တော်ဝါဗျာ ။အာတခါတည်းရှာလိုက်လည်းပြီးရောပေါ့ဗျာ။ဒီထင်းလောက်ဆိုရင်ကျုပ်တို့တုံးရောနှွေးပါလေဗျာ ။ဩခမရခုတတိရေသာခိုးခြင်းနဲ့စိတ်အချောင်လိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်မပြောက်သေးဘူး ။ဝဲဆိုဝဲမယ်ဗျာ။ဘလောက်ပေးရပေးရ ။86သိန်းပေးတော့မရောဘူး။ဟုတ်ချာဒါ ခေါင်းဆောင်အမိတ်လို့ပြောမလို့မဟုတ်လားဟင်။တနတ်တော့ပေးလိုက ်။ရော့ရော့ ။ကဲဟဲ့လူ။ခမရမင်းမွေးပါလို့ကျုပ်လက်ထဲမှာတနတ်ကောင်းဆောင်အမိန့်ကိုနာခံဒါပဲ ကိုချစ်မွေးဘာလုပ်တာလဲဟင်ဟာရှင်ဒီလိုတော့မြုံလာတယ်နော ်ကိုချစ်သူအသားနဲ့ကို กูรู้เนี่ยพามาไม่มาไม่เนี่ยตู้ลุกอาเนี่ยไม่บังไม่ลงเข้าเนี่ยกูรู้ก็พาหมดแต่ทีนี้กูช่องมาไม่ยอมหนีไปกูนี่เนี่ยมันเอาชุดข้าวไปเจ้าเลยเจ้าเลยเนี่ยไอ้ยายามันวิวอากูเลยวิวเนี่ยไม่ยาหรอกเล่นเนี่ยกูอากูเอเล่เชี่ยกันยานอทำยังไงมาบ่เอากันยานุจาหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ 先不留泪了，你可怕你，不留泪了嘞。 对了，谁不没吧呢？他哪里对他了？现在人他们都谁吃来吃，俺们也都能为他有动啊的。 没来呢。 哦，他们对钱呢？要给你问，比如哪里到了？ 哦，这妈妈你们到这的？ 啊，高中去，到来吧，阿叔。 没呀没呀，我们到不，刚上我没你了，没呀不。 哦。我压人压的你那这样嘛呗，给给点什么样？给嘛的呢你？来来来，努力多少嘛？就搁着努力点起步，咋的到啊？ 先得到了母呢嘛先喽。 对呀，就搁母呗嘛，他们要我来偏呢到我们这呗，也他妈够我吃嘛，给嘛你弄哎？你来看他们露露。 嗯。怎么把你挖嘛嘞？ 没木呀，没不信呀，挪来挪去嘛，打搞你呀嘞，没有叫的。 打搞你叫没叫着没丢，怎么了？羡慕叫啥的？羡慕那边钱呢？啊，你啥嘞？你呢？ 没叫吧呢？就那么点气势呀，搞呢，老子嘛，毛老子嘛，所以表个边啥点气气不也得行？ 钱 我表了，拿的钱我，明儿就给我们钱了。多家伙都生么高明，做吧，我们。 哦，都看嘞，都看嘞。这妈了，路途里来，千万别他妈高明。 没得呢，没得呢。路途了，对的人呢，这是干钱呢，去，这没有安度爷爷，没买嘛，买吧。 你咋嘛？没这妈们起来先，别那老模样嘞。 一再着查查比。我没来不说的话都没有毛。 先跳了点了呀，这妈爷们撇清了最小他了对了。 为什么错吧那边这弄啊姑嘛偏呢这个来说哎呀我没有你没打吧。 给吧先没什么事别把那路迷糊呀没嘞别听他了呗。 哎你路可离开那里的这样撇子也高呢他就过去没有了撇子呗。就懂嘛 就懂吧撇嘞他撇嘞。 就到嘛摸呀我们一路咪咪咪哦他们呀班店也他到我教育咪变来我偏咪出来杀我他比都嘛没有人陪我呀哈哈哈哈路人在里杀我别咪别怕的怕的够阿头比得的那一的快乐呢也得杀一下的铺着也拿着呀呗好了嘛鸡哦，对了，没摸了呀？哎，给，伢都噜噜啦啦没弄呀？又和那么干多少？还加大的那边骗你吧？我们 哦，哥把你今天骂了你吧？ 多把的滚，俺联系不啦？啊，我的，请你这个都别搞弄没呀？ 这过去没？你们人都考虑了好像能带来有劲那样我们能干了没没那我告诉你这些现在的高点先坐坐坐 过来你过来你给他来来看你 我坐 来来看来看 我们就能提高我别进来没坐坐 不明天就是的所以不就得哈都得家人哦。 好嘅。得家人也没意义。 满所以呢看见啊所有的地片嘛不。 好嘅。 看见我们都应该片嘛得家人的。 他叫也没意义啊也多吧。就能够来给爸妈就让我也没意义。 高明的。哎你唱我也得问他嘛吧。 好嘅。 对挂下去。哭了所以现在不会杀了我一点。 红的戏如今没面看面 ကျွန်တော်သမီးရဲ့ဆေးဆက်ပွဲမှာတို့သမီးလုံးရဲ့ဖခင်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်စကားအနှဲငယ်ပြောပြပါကျွန်တော်ဟာတက်မတော်ကအနားယူပြီးတဲ့နောက်မှာစိုက်ပြိုးမွေးမြူရင်းနဲ့သမားအာဇီဝလောက်ကင်စားတော့ပြီးရေသားမကိုအချောင်မလိုက်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ပါဘဝမနေဘဝမစားခဲ့ပါဘူးအဲကျွန်တော်သမီးလေးကိုတော့တဝူဒီသမီးမို့ရှစ်လွန်းလို့အလိုလက်ခံမိပါတယ်အဲဒါကြောင့်လေသူဟာမစိုးပေမဲ့မလိမ်မာခဲ့ပ ချွေးဆိုတာအဲ့လိုထွက်တာလောက်သာသိပါတယ်ဟဲ့ခုတော့အလုတ်တဘောကိုနားလေလာပြီအလုတ်လုတ်လို့ထွက်တဲ့ချွေးတဲ့ဘယ်ချွေးမှတန်ဖိုးမရှိဘူးဆိုတာသူသဘောပေါက်လာပါတယ်စိန်ခံလူလန်းစားနဲ့အလုတ်သမားလူလန်းစားဘယ်သူကသားတယ်ဆိုတာကိုလည်းနားလေလာပါပြီတဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သမီးဟာမိမကြီးဖြစ်သွားပါတယ်လင်းယူသားမွေးနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီစစ်ဆက်ပွဲကိုကျင်းပပေးတာပါပဲခင်ဗျာ သမီးရဲ့အခြေရေးချရမှာအဆင်ပြေအောင်လို့သမီးရဲ့ရှင်ရေးအတွက်မိဘတွေကသမလောင်ရွေးချယ်ပေးခဲ့ပါတယ်ရွေးပုံကတော့တောင်ငူကိုဘိမ့်ပြူပို့ခိုင်းတဲ့ကိစ္စပါရှင ်ဘိမ့်ပြူကသာဝေစက်ကူလူအစုံအားလုံးကိုရှင်းပြဖို့ကျွန်တော်တို့ဝင်ခွင့်ပြုပါဘူ းမင်္ဂလာပါကိုချစ်ဟင ်ဟင ်တစ္ဆာပါခွေ ကဲတစ္ဆာရှိတဲ့ကိုချစ်မွေးကကိုချစ်ကျွန်တော်တို့နဲ့လိုက်ချယ်ပါဟောကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုပါအောင်ကိုကို အဲ့ဒါကြီးလဲအားသင့်သွားကြမှာ ဟုတ်ပါရဲ့ကိုကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ကမောင်ချစ်မွေးကိုပွဲသားတစ်ထင်းလေးလို့ခင်းနေကြလက်ဆက်တတ်တော့ဘိုးချစ်ဖြစ်နေတာကိုဟောဒါလည်းအခုဘိုးချစ်ကိုဘယ်ခေါ်သွားကြလဲခင ်ဗျာလည်းဘိုးချစ်ပါဆိုမှတိရစ္ဆာန်ရုံကိုခေါ်ပါတယ်ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာ ကဲပါမမီးရဲ့မမီးစကားကိုဆက်ပါဦးရင်းယူပို့ခိုင်းတယ်ဆိုတာကလည်းမင်းမျိုးစင်ဟုတ်ပါဘူးအတူတူလားတကယ်တော့မောင်ချစ်မွေးနဲ့မောင်မငင်းကိုစမ်းတတ်တာဟာမောင်ချစ်မွေးကမျက်နှလုံးမျက်နှာရပို့ပေးခဲ့ပေမဲ့မောင်မငင်းကတော့အကြောက်ကငင်းုံတာမကမတမာတဲ့အလုပ်လှုပ်ရှားနေတဲ့အင်းကသမင်းတော်မတရီလို့ဆိုပြီးအလုပ်ကထောက်ခင်တောင်းခဲ့ပါလေဒီလိုနဲ့ပဲသမီးလေးဟာဒူးနဲ့မျက်ရည်တုတ်ရမယ်ဘေးကဝေးခဲ့ရတာပါပဲရှင ်ဟောဒါနဲ့မောင်ပငင်းကဒီပွဲကိုမတက်ပဲတမင်အခန့်အောင်းနေတယ်ခင်ဗျ။ဘာငင်းမရှိတော့ဘူးခင်ဗျ။ဟ င်။ကိုဘာငင်းကိုဘာငင်းမရှိတော့ဘူးဟုတ်လား။ဘယ်ထွက်သွားတာလဲဟင် ။အော်ဒီမှာအဖိုကြီးကိုစားတဲ့တောင်ပေးသွားပါလေ ။ပေးတယ်ပေးတယ ်။အင်္ဂါအန်တီနဲ့မငင်းတော့ခင်ဗျ။ကျွန်တော်အလုတ်ကဘာဖြစ်လို့ထွက်သွားရလဲဆိုတော့တိပ်ပြီးသားမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ထပ်ရှင်းမပြတော့။ကျွန်တော်ရှိစဉ်ကကျွန်တော်အလုတ်ကထုတ်ပြစ်ပါအလုတ်ကထုတ်ပြစ်ပါနဲ့ကစားစားပူစားခဲ့တဲ့မငင်းတော့တယောက်လေဘူးလောက်ဆိုစိတ်ချမ်းသာလောက်ပါ။ဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အန်ကောင်အန်တီနဲ့မငင်းတော့ကျွန်တော်ရဲ့သမင်းရှင်ကျေးဇူးရှင်တွေဒီကျေးဇူးတရားတွေအစဉ်တရိယအောင်မင်းလေးရဲ့ဗတ်ငင ်းသူသိခဲ့တာပဲကွာကိုမမမတီတာပါလာတာကိုလည်းနည်းနည်းချင်းစိုက်ပါဦ းသူလက်ခင်မျိုးသမီးပဲဒါမျိုးမျက်စိနားရင်းနေရောပေါ့ကိုမကြည့်ပါလားလိုက်ပြီးပြီနဲ့မျက်နှာလွှဲနေတာကို သူအဲ့ဒီလိုလူလဲလှုပ်တာတွေကြောင့်မူးနာသိလား အဲ့ဒီမျက်လုံးတွေပေါ့ဝါတာမိကသမင်မသည်ကြောက်လှမချီတကြီးကြီးဖြင့်ဆွဲမိစိတ်ဝဲ ဟောဟောဒါတော့လွန်လွန်မိချင်နားအေးမလားလို့ပန်းညာနဲ့လာအိပ်ပါဘာတလို့တွေလာရွတ်နေမှမသိဘူ းကိုကောင်ကြီ းထွန်းထွန်းအေးမီ ကိုပါညီကိုပါညီ မငင်းနဲ့ ဝင်းတာလိုက်တာကိုပါညီဒီတက်တက်မတွေ့တော့ဘူးလို့တော့အောင်းဝိတ်နေတာ မသေးလို့တွေ့ရမင်းနိုင်မှာမလားမငင်းနဲ့ရ ပုံမီစမ်းပါနဲ့ကြံအောင်ပါနော ်ဟဲ့ဟု တ်အိမ်ကို အလေကြေပေါလို့ပဲသားဆို ဟွန်းချားတကားရီ ဟုတ်ပိတ်တာသူရကယ်ကြီးလေ ထင်လို့ပါ ဘုံပြပန်းပြကြီ းဟွန်းညီနဲ့လာရွှေနေမြ ဒါဆိုသူများကိုကွန်တရာရေးတမှုတိုက ်ဘာဖြစ်လို့ ခိုးရလိုက်ဖို့လေ သွား ဘီအီဒီအောင်တိုက်နေအကယ်ဒမီတွဲတွဲမှု ဒီလေးဝင်းနဲ့ရောခင်လေးဆိုရင်